wasir wala waqifatan ak ragal wadunal jahri bagn ko biral min al qawli bil khudumi ngay fikar yalla ci suba wala ashiyi wala wal asali ak tingoni wala takun bul bok min al ghafilin ci ni sagal ko xamni ki xey nga zikr fatiliko wo yalla ba bis bi jeex fatiliko ko yaangi bok ci al ghafilin ni sagal ak julit day bak yalla su xeye su ngone mu bak yalla tabaaraku ta'ala luko moy mu bok ci nga xamne dañu sagal innal ladhina yi nga xamne inda rabbika nga fa sa borom ñoom day la yastakbiruna duñu reereelu ñoo ñay malaaka ya innal ladhina gaaya nga xamne inda rabbika nga fa sa borom muy al malaa'ikatu athhar ñoom day la yastakbiruna duñu reereelu an ibadatihi ci jaamu yalla wa yusabbihunahu dañuy sabbal yalla wala hu yasjudun mom rek lañuy sujudal ñoom la yasjuduna illa lillah biñu sujudal kenn ko dul tabaaraku ta'ala fofu la tafsir suratul a'raf yam ci ndimbalu suñu borom tabaaraku ta'ala ñang ci suñu juroom ñettelu sar ni suratul anfal makka la wacc wacc ginaaw bi suratul baqara wacce ñen bal mu medina la wacc wacc ginaaw bi suratul baqara wacce nek jurum ñaar fukki aya ak jurum kon da melni saar yi nekkon témèr témèr ñoon ñi ngi leen di bëgg jéxal wala bok jéxal nañ leen commencé dugg ci yeneen saar yo xamne ñoom duñu mat ay témèr na saar bi nga xamne moom lañu genn muy lanfal ñaari muy a'raf ñaari témèr aya la ak jurum ben kon ay aya mbeerna ki nak nek mom jurum ñaar fuk ak jurum ñaar suratul anfal suratul anfal madina la wacc sar bu wacc madina walu sharia lay jangale rawati nak mom sar bi limu jangale mi ngi dem ci al ghazawat muy guerre yi am ci l'islam ak jihad fi sabilillah mom sar bi jangale na lu jëm ci walu guerre bi nga xamne dafa feñ ci lenn ci guerre yi te lu bari ci walu sharia islamia ci limu teural ci guerre sar bi jangale nako ak yenn jubanti yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala moko jubanti julit yi dañu war ko top bo xamé ne nek nañ ci ab xex bi xex ak noni yalla yi subhanahu wa ta'ala sar bi jangal na walu jammo ak walu xex ak ñi nga xamné ñoom la ñuy jëlé ci xex ba ñu nek ay jam wala ay ñu ñu tak yew indi wala kom ma fay joggé ñi ngi wacc mom sar bi ci ginnaw bi ñu xexé qaswatu badr qaswatu badr bi nga xamne moy xex bi ñëk am ci tariikhul islam qaswatu badr bi xex bi nga xamne ci la jundu rahman ñëk songo jundu shaytan jundu rahman dan jundu shaytan nga xamne sahaba yi amna ci ñoom ño xamne suratul anfal ñun ñu ko tuddé suratul badr ndax amna ci sar bi ay tomb yo xamne jël nako ci khaswatu badr reddel leen ay plan yo xamne yu mu tekantal la ngir xex leral la leen yi nga xamne warna ci ab julit ci njambar mu def ko akuk deugar ak taxaway bo xamne julit warna ko taxaw ci kanam ñi nga xamne ñoo ñu faggan ni taxawé ko gep njambar julit bi delu ginaaw da fay nek sumut day am sumut ak hazm bokku na ci tariikhul ghazawat ni ñu ko xamé yi nga xamne muslim mo ni xuf nañu ko modi qaswatu badr dafa nekkon ci wéru koor ci atum ñaaral ma ca gaday ga te moy jawla bi nga xamne mom la deug ñëk def jawla mok ci xaan ci biñ ñu ne salawatullahi wa salamu alayh daal di jagn li nga xamne mo deg daw ak ak jubo di jëmele ko ginnaw ngir xawé ñi nga xamne moy ñu neewoon doole ñu leen doon nogutu min ar-rijali wan nisaa'i wal wildan mu di goor ñi jigen ñi xalé yi ñi ci daan neewal doole kër ak ba xaswa bu ñëwé ci lañ leen tambalé wé té moy ñi nga xamne ño togon té makkatul mukarram doon toroxlul yalla tabaaraku ta'ala diko ñaan mu jenne leen ci dëkk bi nga xamne dafa togn borom subhanahu wa ta'ala yalla nangul leen seen ñaan goge ak seen toroxlu goge mu dal leen di wajalal nak lu leen ci genn ci xex bobé mu xex bo xamne ngañaay la julliyé ko mom ak seen limbala muy tuti tuti ak seen wajaay wak ngannaay la muy tuti tuti ak wajal ga ni nga xamé né nun la gaawé lolo tax ci lañu xamé jambar ya ci lañu xamé sahaba ya ci la l'islam doolem feñi ci la taxawale talal li nga xamne modi ak buumam nga xamne jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun la ko rdé won and ak julit yi ndax julit ya and ak mom lolo tax ba qaswatu badrin ngañaay la julit je mom ko waye daw ga nak mushrikuna ya ko mom ci biir sar bi wone na fi len ci xew xewu badar waye dik na ci biir sar bi an nidahu ilahi wote suñu borom tabaaraku ta'ala bu muy wo julit yi ci sar bi juroom ben yoon bi wasfil iman yalla wone len na len ya ayu allazina amanu yen ñi gem nga xamne wote bobu modi yalla woxut ñepp waxul ya ayu nasu tay ya ayu allazina amanu la wax moy ñi melawoo nonu bo fekke tay ben équipe nationale ñi wo jëri ñu jëm ci leg leg ñu wote ay yoon do deg sama tour ñi woma na xam nañ ne man mi mbirum football mom munuma ci dara man bama dalé dégg équipe nationale di woté ba légui mom musuma wo lutax musuma wo moy dama melo wo wut ni joueur yi mel ndax munuma lañ man saware wu man nañ saware fenen lañ may wo yalla ifsuna ya ayyuhallazina amanu da am ñum wo bu ñu ya yoon nas ñepp la wo motax ya ayu lazina amanu ku ko deg ku nek bu la fekkon ngay dox taxawal bu la fekkon nga tuddi jogal tok bu la fekkon nga yor pot dina ngiel pot ba bu la fekkon ma yor kuddu lek tegal kuddu gëna tek ya ayu lazina amanu ju nek fofu la wara dekk fekk wote bu ñëk bi yalla def ni ya ayu lazina amanu bamu wote lutax muy wote moy wax nit ñi neel daw ci xex mum bugumuko mukku ifa laqaytum allazina kafaru sahfan fala tuwaluhum aladbar bu kenn wone ginaaw bu xex amé waaw bu kenn wone ginaaw bu xex amé ak lu non yi bari bari doole bu kenn wone ginaaw ñaaral wote bi mu wolen ci ndigal deg ak jefe ndigalu yalla ndigalu yonenti bi salawatu ala salamu alayhi as-sam'u wa ta'arik ya ayyuhallazina amanu atii'u allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un noni lawane ayay kefer yi nga xamne dañu fakk jëf ci lan am ñi nga xamne duñu deg duñu fagu duñu wuyu ak wote ñom bayimu yoy wa amman nidaa salih ñettelo wote bi ci la yalla tabaaraku ta'ala leralale li nga xamne mom la lay wote jeme ca salawaatu wa salaamu alayhi ne leneen yonenti bi di wo jeme ci la seen dundu nek ci la seen tedd nga nek ci la seen taxik aduna nek ci la seen taxik alakhirah nek ya ayyuhallazina aamanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'aakum lima yuhyikum e yeen ñi gem wuy ji len yalla ak bi yonentam ndax li len di wo moy li len di dundal ndax li len ñi yonent bi di wo moy lim dundal waye bo wax bu wax ne su fekke li len di wo bu wax isa su fekke ñentelu wote bi yalla tabaaraku ta'ala bi mu woyé julli ci len xamal neren señal secret xet wi di l'islam yeb ko noni yalla yi lolou wor yalla la wor yoonte bi la wor xetu islam la batay ya ayu lazina amunu la takhunu allah war rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun ye yeen ñi gem yalla bu len wor yalla dolen war yoonte bi su boba da ngeen di war seen koolute juromel wote bi diko yalla wote subhanahu wa ta'ala ci la walbati xol nu gañu jëmelen ci lu len di jangal meññitum ragal yalla mu fatel len li nga xamne moy fondement hu def ju bax fondement hu yu la koy indi moy ak taqwa ragal yalla li nga xamne nak moy li gëna reuy ci meññitum ragal yalla tabaaraku ta'ala moy an-nur rabbani bi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mo koy sanni ci xol ku ko gëm te leer gogu ci la yalla yi takale digënte njub akum jubati ci la yalla yi takale digënte ar-rusd wal ghayy waye ci la takale digënte al-huda wad-dalal ya ayyul ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli 'azim juram benel wote bi te moy wote bi far mu jow wote ila yalla lerale tabaarak wa ta'ala yonu tedd nga ak fondement ndimbal la koy waral moy rek sax rek deugur ci kanam nonu yalla ndax amul ben nonu yalla bu ñeme de waye amul ben julit bu ragala de ndax de du gacce ci julit li gacce ci julit moy daw bi su xex wala wara de ti dewo lool moy gacce ak julit ak itam tewlu magga yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mom amul fu muy yam ak katun suñu borom tabaaraku ta'ala bi nga xamne muñu fu ko nat ak mukk ci talal bi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala talal nako li nga xamne mo djub bumam diglé ñu bañ ko moy fenn ya ayu lazina amunu idha laqaytum fi'atan fasbutu waskurullaha kathiran la'allakum tuflihun yeen ñi gëm yalla su ngeen dajé tek mbolo mo xamne dañoo wedd yalla na ngeen der te bakkam man yalla tabaaraku ta'ala bu ko defé ngeen gañe gañe nun la sar bi teje nak leral al wilaya al kamila muy kiliftef wala pete bu mag bi nga xamne dafa war nek ci digënté jurul yi ak itam xamal ne lumu sori sori sori seen kër yi lumu sori sori sori luñu wote wote ay xéet ñom umma wahida rek lañ bu ñi dëkk ci tili koro ñi dëkk Dakar luñu sori sori sori umma wahida wén xéet lañ tayit xéet wi fuñu mëna nek suñu sakko ci ñoom dimbal rek dañu wara jog ñoom dimbalé leen ab jurit fu morom wara nek def leen war dimbalé ni nga xamé ni al kufru milla wahida mu di ñi wedd yalla ñepp ño bokk ay bëgg bëgg ñi wedd yalla ñoom joxont nañ loxo ñoom ñepp an fa fi ni yaqlif yunt bi indi won ñi nangul yalla nak ñoño joxante gud ay loxo mu dal di leral kefer yi nga xamni ñoomit ñoy fete wonte nga xamni seen pete gogu moy fondamahu jubadi moy fondamahu jadd yon ak itam digeunte julit yi ak yefri warta am nak ak lengo warta am ak xarito walladheena kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitna fil ardi wa fasadun kabeer mune ñinga xamne ay yefer lañu weddi yalla lenn ci ñom ñom mengo ñu ci def xarito ak ñom mune na ngeen def ñe kon xarito fi ñi xarito fi su ngeen ko deful fitna yi ne ci suuf ci ak yaq go xamne gi yaq gu reel ni la sar bi teñke ni la sar bi joxogn ci ay djiblu wayam moy ay ihdafam ak jëmi ci ay ibar ay leçon yo xamne yu reey la ay warata yo xamne tabarakallah yu am solo la ñuy ñaan suñu borom tabaraku taala mu def ñun ñi nga xamne dañuy degg sar bi fi mu tamulé ba fi mu jeex soko def set kon te bañ tambalé di jang ak légui jaar nañ fi ci sar yo xamne makka lañu wacc ak sar yo xamne madina lañu wacc sar yo wacc makka gëna bari sar yo wacc madina na sar yo wacc makka liñuy def dafa gëna jëfé sar yo wacc madina yow mi may deglu fi ne bo deglu sar yo wacc madina ci ngay xamé ndax yow gaday ga joggé makka ñew madina wala ba légui ya nga makka wala dem bu fekké ni sar bi mu dugg muy wax ne nangam lañu wara def nangam lañu wara bayyi limu ne bayi len ko yang koy bayi su baba yow yaangi nek madina andak sahaba yi ya salawatu alayhi wa sallam bu fekke li sar bi tere nak bayiwuloko xana yow lamuy tere yaanga ca lamuy dug la defoko su baba yaanga ca makkatul mukarram nek faak ñinga xamni ñofa nek ñiwago fi nga xamni moy al madina munawara bi nga xamni ci la yunit bi nek su ko defé kon inshallah dajji bi di ñew ci li ñuy tambale ak بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بل يريد الإنسان ليفجر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. صل عليه. الله عليك. نعم يا سيدي نعم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أي الله. الله يا سيدي. نعم يا عم افتح عليه. أمين يا رب. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. صل على حضرة النبي. روضة من رياض الجنة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله الله الله أكبر. ما يفتح عليك. كذاب تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صلى الله عليه وسلم. يا رب. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سلم يا الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق